परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये शरीर में जो अपने को मान रखा है ना, ये बड़ी बाधा है। शरीर में आप रह नहीं सकते, आपका शरीर का स्वभाव ही दो है, जाति ही दो है, इसका स्वभाव ही अलग अलग है। शरीर का स्वभाव है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी स्थिर रहता नहीं, निरंतर क्रिया होती है। महासर्ग में भी होती है, महाप्रलय में भी नहीं होती। महासर्ग में क्रिया उसको सक्रिय कहते हैं और महाप्रलय में अक्रिय अवस्था कहते हैं। अब तो अक्रिय सक्रिय की अपेक्षा है, क्रिया हरदम होती रहती है। सक्रिय अवस्था में हरदम क्रिया होती है, निष्क्रिय अवस्था में भी हरदम क्रिया होती रहती है। और आत्मा में क्रिया होती ही नहीं, कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। क्रिया होती है, नाशवान होता वस्तु, वो अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं, होगी हो सकता ही नहीं। तो परमात्मा ऐसे है नहीं, आत्मा ऐसे है। इसका ज्ञान होने पर गीता ने कहा कि मम साधर्मी मागता, इदं ज्ञान उपासित्य मम साधर्मी मागता। इस ज्ञान का आश्रय लेने से मेरे सधर्मता को प्राप्त हो गए। तो सधर्मता क्या, भगवान जैसे भगवान भक्त हो जाए, भक्त जैसे भगवान है, साधर्म एक धर्मता हो जाएगी। तो उसका शरीर के साथ में संबंध नहीं है, संबंध परमात्मा के साथ में है। अगर परमात्मा के साथ संबंध चाहते हैं तो शरीर का संबंध छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का संबंध है नहीं, केवल आपका माना हुआ है। संबंध यदि दृष्ट होता है पर दो में होते होने पर भी यहाँ एक तरह का ही है, एक अपनी तरफ से ही संबंध है, शरीर की तरफ से नहीं है। संबंध दोनों पर तरफ होता है, माँ का बेटा है, बेटे का माँ है, भाई का भाई है, भाई का भाई है, भाई की बहन है, बहन का भाई है, ऐसे संबंध दोनों तरह होता है। इसको शरीर ही कहा है तो समझने के लिए कहा है, शरीर का संबंध वास्तव में अपने साथ नहीं है, अपने ही केवल माना हुआ शरीर का संबंध है, एक तरफ ही है, दोनों तरफ संबंध नहीं माना है, अपने ही माना हुआ है। इस वास्ते अपने को शरीर का संबंध छोड़ना होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। संबंध छोड़े बिना प्राप्ति नहीं होती। दोनों तरह के संतों का वर्णन आता है, परंतु शरीर को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त हुए ऐसा वर्णन बहुत कम है। प्राय संतों का शरीर के साथ में एक रहते हुए ही संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसे ज्यादा आता है संतों का वर्णन। शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसा जोर बहुत आता है, परंतु वास्तव में शरीर का आपका संबंध नहीं जुड़ता, संबंध हो नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज जब चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मिशा छूटत घट नहीं है, तो झूठी कभी हो ही नहीं सकती, छूटत घट नहीं, क्योंकि अपने खुद ने अपने जो संबंध जोड़ लिया, अपने खुद ने संबंध जोड़ करके बंध गए, उसे नहीं बंधा है। मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये अपने स्वरूप नहीं देते। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शरसानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति में स्थिर रहते हैं, मन शरसा ये प्रकृति में स्थिर रहते हैं, ये अपने स्वरूप स्थित नहीं रहता। ये जो जीव भूत सनातन जीव रूप हो गए, अनादिकाल से ऐसा ही बना हुआ है, तो इसका संबंध सही साथ है। मामा ए वर्ष कहने में तात्पर्य है कि प्रगति का संबंध नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर है, इसे माता पिता दोनों का संबंध है, दोनों का संबंध से अपने लोगों का संबंध है। परंतु परमात्मा जो है, परमात्मा का अंश जीव आत्मा है, वो मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, इसे प्रकृति का अंश नहीं मिला हुआ। मम अंश जीव जीव भूत जीव रूप हो रहा है, जीव भूत साधारण आदि जीव भूत है, संबंध नहीं हुई प्रतिष्ठा, ये प्रगति में स्थित नहीं है। तो स्वरूप से उस न मान करके जो प्राप्त करते हैं वो शुभम क्रिया होगा, शरीर से तुम्हारे कठिन बात है, कहना है भाई जल्दी जाने पर पूरा, परंतु प्रकृतता नहीं है, जब वो प्रगति नहीं है, स्वरूप में स्थित नहीं है, स्वर्गी उसे स्वाद वाला है। ममई वांशो जीव लोग जीव बुद्ध का, और यहाँ पृथ्वी जलवायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहु यही जीव भूता प्रकृति का तो सन्या आ गया स्वस्थ जीव भूता महाबाहु ये धंधा ये थे जगत और जगत धारण कर रखा है। तो जगत को धारण करता है, ये है तो परमात्मा का अंश धारण करता है जगत को, तो जगत इसने धारण कर रखा है। वास्तव में जगत है नहीं, देखा जाएगा जिसे ब्रह्म है सका जिसे में परमात्मा है वासुदेव सर्वम, तो जगत धारण कर रहा है, जगत धारण इसने किया है, जगत धारण करना वाला नहीं है, ये दम धारिये थे जगत इधर योनि भूतानी संपूर्ण जी प्राणी है, इधर योनि ये दोनों परारा पर दोनों पार इधर मान ये थे परा प्रकृति उभे दोनों जरा कारण पड़ता है ऐसे प्रकृति और पुरुष में याव संजाय थे तेरों में याव संजाय थे किंचित स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से, तो क्षेत्र क्षेत्र संयोग नहीं करता है, क्षेत्र की संयोग करता है। इस वजह से क्षेत्र की क्यों ही चाहे क्षेत्र से संबंध बड़ा न रहे, और क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध रखो मत रखो उसे कोई आग्रह नहीं कि हमारा संबंध रखे है ही नहीं होते में, क्यों वो समझ जोड़ता ही नहीं, समझ जोड़ता ही क्षेत्र की है। तो क्षेत्र की जो स्वयं है वो संसार शरीर के संबंध न तोड़े, शरीर के साथ आप नहीं है, आपके साथ शरीर नहीं है, आप जब ठीक समझते अपने को तो शरीर से अलादा अपना स्वरूप है, शरीर के साथ मिल सकता नहीं, शरीर प्रतिक्षण नाश होता, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और ये किसी क्षण भी नष्ट नहीं होता, निरंतर है जो क्यों रहता है, पर शरीर जो क्यों रह सकता ही नहीं, और ये प्रतिक्षण परिवर्तन हो सकता ही नहीं, स्वभाव दोनों का भिन्न भिन्न है, वो जड़ है वो चेतन है, वो सर्व व्यापक है, वो ये देशी है चेतन जड़ है, जड़ में कोई ताकत नहीं है, चेतन को पकड़ ले, चेतन को ताकत है जड़ को पकड़ ले, इस वास्ते अपना पकड़ा हुआ है, इस वास्ते अपने को छोड़ना है, तो अपना जीव है अलग है, विकारांश गुणांश प्रकृति संभवान प्रकृति से उत्पन्न होते हैं गुण और कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति स्थित है, कार्य कारण कारण और कार्य होता है, पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और पांच प्राण सूत्र है, जीव जीव मन और बुद्धि ये सतत तो है, कार्य कारण कारण है इसका प्रकृति, कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति जो चेते हेतु प्रकृति होता रही है, तो प्रकृति से उत्पन्न है ये, और प्रकृति गुण से गुण है, कार्य कारण करते हेतु प्रकृति जो चेते विकार से गुण से विधि प्रकृति समान, विकार और गुण विकार इच्छा द्वेष ये और सत्वरतम गुण ये प्रकृति उत्पन्न होते हैं, तो शरीर की संपूर्ण प्रकृति उत्पन्न है। इन शरीर को देखे तुम एतम प्रज्ञ, इसको जानता है। अभी क्षेत्र जानता नहीं क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्रज्ञ जपने को जानता है, क्षेत्र को जानता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ निरंतरम ज्ञान से छुटा, ज्ञान रूपी नेत्र से ये दोनों का अंतर को जानेगा। क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम ज्ञान से छुटा भूत प्रकृति मोक्षण से ये विधि अन्य परम भूत प्रकृति से संबंध अपना रहे तब पर प्राप्त होता है। तो इसे साथ रहते हुए प्राप्त होता हो, गीता कहती है अलग है। तो अपने को शरीर से अलग अनुभव करना चाहिए। ये तो आप वो प्रत्यक्ष है कि आप स्वयं कहते हो मैं बाल्यावस्था में ऐसा पढ़ता था, ये काम करता था, आजकल ये काम करता हूँ। तो काम में भेद है, प्रकृति में भेद है, देश में भेद है, काल में भेद है, वस्तु में भेद है, साथियों संग में भेद है, कई तरह का भेद है। और मैं वही हूँ जो बालपन में था, वही मैं हूँ, वही मैं काम कर रहा हूँ आज। आज मैं वही हूँ, सही वो नहीं है। शरीर में परिवर्तन हुआ है, आप में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वास्ते आप और शरीर दो चीज है। ये दो चीज होकर के परमात्मा साथ एक हो तो सही बात है। क्यों मैं मानस हूँ परमात्मा का अंश है, परमात्मा साथ हो जाए तो परमात्मा से प्रेम हो जाए। परमात्मा के साथ संबंध है, कोई बात संबंधित संबंध है, शरीर के साथ में संबंध है ही नहीं। संबंध है ही नहीं, जिंदगी गिनती अनंत संबंध भी नहीं है। मन और संबंध है, अपने मान लिया जितने शरीर के साथ अपने वही को मान लिया है, इस संबंध है। ये संबंध हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। केवल अपने मन है नहीं संबंध। इस वास्ते मना है करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते। इस वास्ते पांचवा गया नैव किंचित करोमिति यूं तो मन्ये तत्ववित्। तत्ववित्त को चाहिए कि दोनों के साथ में संबंध न माने। मान्यता मान्यता मिट जाती है और हैजी रह जाता है। क्षेत्र क्षेत्र रिव अंतरम ज्ञान सुषुप्ति ज्ञान बिंदु है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति अकृत बुद्धित्वा न सफलं दुर्मति। अकृत बुद्धि है, बुद्धि से जाने समझ सकता है, बुद्धि में नहीं समझ सकता। ये बात है, इसमें कोई शंका। क्षेत्र क्षेत्र के अलग है। देखो क्षेत्र माँ के पेट बना है, ये बना है और मतलब तुम सूट जाता है। तो पहले बना हुआ अलग है, फिर छूट जाता है तो छूटता है, तो पहले भी अलग है। जैसे मकान में हम लोग बैठे हैं और छोड़ देते हैं तो अब भी अलग ही है। जब छोड़ कर अलग चले जाए तो अलग होता है, अभी इसमें रहते हुए भी अलग ही है, एक नहीं है। मकान के साथ एक नहीं हम, इस तरह से आप सही के साथ एक है, सही आपके साथ एक नहीं है। शरीर ही कहते हैं मन और संबंध के कारण से एक नहीं है इस साथ में। इस बात क्षेत्र से है, क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ये तब राहु क्षेत्रज्ञ। ये जानने वाला क्षेत्रज्ञ ही होता है, क्षेत्र जानने वाला नहीं होता। वो जानने की शक्ति नहीं है, वो जानने वाले वाला है। इस वजह इधर क्षेत्रज्ञ कौन थे, इधर शरीर कौन थे, इधर अंगुली देश है, इधर शरीर कौन क्षेत्र है। और आप क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्रज्ञ सर माम विद्धि माम के साथ, क्षेत्रज्ञ का संबंध माम के साथ है, क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है। नाम क्षेत्रज्ञ है इसका, क्षेत्र में जाना दीदी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला तो जानता है और क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र से अलग है। इस वास्ते क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र है। चक्षु है ना, एक स्वचक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, इन्हीं भी चक्षु, तीन चक्षुओं का वर्णन है गीता में। आग भी तीन तरह की बताई है, एक ज्ञान चक्षु है, एक सचक्षु है, एक दिव्य चक्षु है। दिव्य स्वरूप वाली दिव्य चक्षु से और ज्ञान चक्षु से सदा व्यवहार होता है। अंतर में ज्ञान चक्षु रहा, सचक्षु एक ज्ञान चक्षु अलग है, सचक्षु व्यवहार होता अपने चक्षु सामान। तो ज्ञान रूपी चक्षु से देखे जाते हैं, इस चक्षु से नहीं। ज्ञान रूपी दृष्टि है वो अलग है और ये स्थूल दृष्टि ही अलग है। ये भी चक्षु वो भी चक्षु, तीन चक्षु आई गीता में, एक दिव्यम दधा में तेज चक्षु, जैसे भी योग वैष्णव दिव्यम दधा में तेज चक्षु भगवान कहते हैं। मैं दिव्य स्वरूप देखता है तो मेरा स्वरूप देख, तो भगवान का विराट रूप देखा है तो भगवान के दिव्य चक्षु देखा है, अपने चक्षु नहीं देखता। दिव्य मतदा में चेसु न तो मान सके नहीं बस सचक्षु सा, ऐसा सचक्षु से नहीं देख सकता। दिव्य मतदा में तेजु पश्चिम योग ईश्वर ऐसा योग पश्य ईश्वर संबंधी योग तू देख। तो ये शरीर है, शरीर ही कहलाता है, तो शरीर ही शरीर ही है। शरीर ही से लेकर के ज्ञान योग, शरीर को लेकर कर्म योग, क्रिया है क्रियाशीलता है कर्मयोग है। कर्मयोग के दो भेद हो जाते हैं, कर्म एक कर्म होता है एक योग होता है। जैसे 31 से 37 तक कर्म है, 38 क्षमता का है, 8 बाद में कई योग का है। तो कर्मयोग गुण होता है उत्तर योग है उसका। कर्मयोग कर्म योग कर्म पूर्वाद योग उत्तरार्ध कर्म योग है। तो शरीर को लेकर के है, शरीर को लेकर के है ज्ञान योग, मतलब विवेक की प्रधानता। उसमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रधान विवेक सब में है पर तो खास विवेक की प्रधानता है। क्षेत्रीय जावरी माम विद्धि सर्व क्षेत्रीय स्वाद सौ क्षेत्रों में क्षेत्र तो मेरे को समझ क्षेत्र क्या और भगवान का संबंध है कनिष्ठ क्षेत्र का संसार के साथ संबंध है, परमात्मा सत्संग नहीं है, संसार क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्षेत्र संसार कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड अपनी चीज रति पर भी नहीं है, किंचित मात्र के भी नहीं है अपनी। तो वो क्षेत्र में सभी क्षेत्र सब बेकार ही है और क्षेत्र निर्विकार है। माने और समुद्र के कारण से खेती कहते हो तो वास्तव में खेती क्षेत्र खेती नहीं है, ये तो अपना है। जैसे अनादित्व निर्मित्व अनादि दोनों है, प्रकृति पुरुष दिनादि भाव भी अनादित्व निर्गुणत्व, इसको निर्गुण कहते हैं। प्रकृति निर्गुण नहीं है, सगुण है वो। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा है, ये परमात्मा के साथ एक है, अविनाशी है। मनुष्य स्थानीय ध्यान प्रकृति स्थानीय कर सकती है, प्रकृति स्थानीय कर ये अविनाशी है और क्षेत्र विनाशी है। इन दोनों का संबंध है, ये नाशवान है। प्रगति पुरुष का संबंध है, ये अपना कल्पना से है, अपना बनाया हुआ है, इस वास्ते अपने जान सकते हैं इसको। और ये वर्तमान की चीज बताई है। संतों के वचन में आता है कि प्रकृति पुरुष का संबंध है, वो जाना हुआ है माना हुआ है, नहीं माने तो नहीं रहता। ध्यान करते करता मुझे मान्यते नहीं करो मुझे यू तो मानिए, तो मैं कुछ करता हूँ मैं नहीं करते तो है ही नहीं, माना हुआ करते तो है। इनके दोनों की भिन्नता है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहे उसके लिए उचित है ज्ञान मार्ग में विशेषता से, भक्ति और कर्म मार्ग में इतनी विशेषता नहीं है, उसका सकता है काम। और ज्ञान योग में तो प्रगति क्षेत्र तो मानना ही पड़ेगा। इस बार से क्षेत्र का वर्णन ज्ञान योग का वर्णन द्वित का वर्णन हुआ, प्रगति पुरुषों चाहे भी विद्या ज्ञान उपाय वो आता है। वो भी तत्व देगा क्षेत्र क्षेत्र की और ये क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र की और परमात्मा एक हो जाते सर सत्य सत असत हम एक मैं ही हूँ सत्य में ही हूँ वस्तु में ही हूँ वही परमात्मा ही है अद्वैत है भक्ति के भक्ति के मार्ग में अद्वैत और ज्ञान के मार्ग में द्वैत लोग समझते हैं भक्ति में अद्वैत ज्ञान में अद्वैत गीता में ज्ञान के द्वैत और भगत भक्ति में अद्वैत सच्चा ये बात है तो भगवान की प्राप्ति चाहने वाले को क्षेत्र को अलग माना चाहिए क्षेत्र हमारा हरदम विकारी हरदम विकारी निर्धन भरभरारी वस्तु और क्रिया मानते हैं परंतु क्रिया ही सब मुख्य है बदलना हरदम बदल रहना वस्तु है ही नहीं क्रिया क्रिया का पुंज है ना उस वस्तु है क्रिया के पुंज को ही क्रिया के इकट्ठे स्वरूप को ही वस्तु कह देते हैं क्रिया ही है क्रिया का ही पुंज है हरदम क्रिया होती रहती है उसमें क्रिया कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं वो तो मम साधन में मांगा था भगवान के साधन में प्राप्त हो गए तब तो ज्ञान होने पर प्रबंध साधर्मता आ जाती है सधर्मता से क्षेत्र अलग है क्षेत्र क्या अलग है इसका अनुभव जल्दी होता नहीं आने को संतों की वाणी आदि तो क्षेत्र को साथ में लेकर आती है संतों की जितनी वाणी है प्राय घर गई है क्षेत्र की वाणी नहीं है खेत में घर चक्र विद्या बहुत से धंधा है संसार सो सबा घट चक्र विद्या इस बात क्षेत्र क्षेत्र गीता गति क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं ज्ञान चक्रषा ज्ञान रूपी नेत्र से ये देखे जाते हैं एक है स्थूल नेत्र सर्व चक्षु सचक्षु एक है दिव्य चक्षु एक है ज्ञान चक्षु अपने को सूर्य दिखता है ना तो सचक्षु से सुसा दिखता है परंतु बुद्धि रूपी है तेजी उससे बड़ा ऊंचा है लक्षांतर एक लक्षित योग लाभ योग चंद्रमा छोटा सा दिखता है सूर्य बहुत छोटा सा दिखता है बहुत बड़ा पृथ्वीमंडल से भी बड़ा है तो चक्षु का ज्ञान है जो अज्ञान है नेत्रों का ज्ञान वो मन के ज्ञान में अज्ञान मन का ज्ञान बुद्धि ज्ञान में ज्ञान बुद्धि ज्ञान अपने ज्ञान के अध्ययन अपना ज्ञान परमात्मा ज्ञान में ज्ञान ये सीमित ज्ञान है परमात्मा ज्ञान असीम है अनंत है अपार है असीम है सीमा रहे महाराज संतों की वाणी में क्या कम आया है संतों की वाणी में क्षेत्र क्षेत्र विवेक नहीं आता है घट भीतर न्यारो को न्यारो है घट भीतर न्यारो को न्यारो ये आता तो है महाराज जी न्यारो क्या बोला क्षेत्र इसका वर्णन नहीं किया न्यारा समझो इसको है ही है दारक में पावक बसे दावड़ में पावक बसे जीव आतम घटुआ तारक में पावक बसे है न्यारा पर न्यारो वर्णन करके भी अलग करना चाहिए ऐसा नहीं आता मानते अलग मान काल बनना ही पड़ेगा शरीर तो दासवन हो जाएगा ये मार पेट बड़ा है और मर जाएगा तो यही रह जाएगा महाराज जी गुणों से भी रहित बताया कई जगह कई जगह गुणों से भी रहित बताया परंतु ये बात मुख कहीं कहीं कहीं नहीं कहीं भी शरीर से अपने को अगर समझना चाहिए संतानी बड़ी प्रावा आता ही नहीं है त्रिकाल में भी शहीद नहीं हूँ मैं कभी शहीद मेरा नहीं कोई मैं शहीद नहीं हूँ कभी त्रिकाल में भी आत्म राम सदा अविनाशी अविनाशी कहते हैं परंतु क्षेत्र क्षेत्र का विवेक करना चाहिए नहीं कहा। घर चक्र विद्या तो चक्र शरीर का ही विद्या था, चक्र तो शरीर का ही है, शरीर का ही बढ़ता है, शरीर का वेदन करके ऊंचा जगन गगन चढ़ गए, गगन बन गया अलग हो गए, तेरे वृत्ति ऊंची में गए वहां अलग हो गए, पर शरीर को अलग होना चाहिए ऐसा खास विवरित खास बन खास रहा नहीं हो, शरीर से अलग मानते ही है, शरीर से अलग तो मानना पड़ेगा ही, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर साथ कैसे होगा, शरीर तो बन जाता है यही रह जाता है, परंतु भजन स्मरण करने में मेरुदंड बताया है। शरीर से अलग होने के लिए ये योग साधना जो बताई है उसी से ही शरीर से अलग का अनुभव होगा उनके मत में, विवेक से शरीर से अलग होंगे ये बात उनके मत में नहीं आई है, ये बात नहीं आई है, परंतु शरीर से शरीर में शरीर में ही चक्र है, शरीर में चक्र है, उस चक्र को भेद करना बताया, शरीर से अलग बताना है चक्र भेद जरूरत हो रही, शरीर से ही अलग चक्र भेद क्या करे, ये तो महाराज जी प्रबल ज्ञान हो तीक्ष्ण ज्ञान हो तब तो संभव है, नहीं तो आपने कहने के बाद हमने सुन लिया और हमने समझ लिया ठीक है हम तो अलग है, लेकिन उस अलगाव का अनुभव नहीं हो तब क्या, और उसमें अनुभव है करते अनुभव होता है, पर अनुभव उसमें जल्दी नहीं होता है, उसमें भगवान ने सात आसमान बताए, आसमान सात बताए तो अलग होगा, कठिन बात बताई, अलग होना बहुत कठिन बताया, वो अंदर ही मुरली की आवाज सुनना नगारे सुनना हाँ। और इनमें जो विलक्षणता आती है तो बाह्य जगत से उसको अलग से हट करके अंदर ही अंदर इसका अनुभव करना, उसकी विलक्षणता धीरे धीरे बढ़ती है, तो धीरे धीरे बढ़ती है परंतु और जल्दी नहीं होते हो, और इसमें इसमें पहले कोई पता ही नहीं चलता कि हम कोई शरीर से अलग है नहीं, बात तो हमने सीख ली लेकिन हाँ। अब हम कहाँ तक शरीर से अलग है नहीं, नहीं बात सीख नहीं अनुभव हो सकता है, अब अनुभव हो सकता है, ये प्रत्यक्ष बात है कि शरीर विकारी है स्वयं निर्विकार है, आरंभ में गतासून अगतासून से नाम सोचते पंडित गतासून अगतासून से प्राण चले गए उनके लिए प्राण नहीं गए उनके लिए, तो प्राण चले गए वो अलग हो गया, प्राण नहीं चले गए प्राण एक साथ में है, दोनों प्रश्न पंडित से और चिंता नहीं कर रहे, ये तो बताया पहले आरंभ में ज्ञान मार्ग में आरंभ में बता आरंभ में संत मालिक का बताना चाहिए अलग मानना चाहिए यूं साफ समझने का अलग अनुभव हो जाता है, दारिक में पाओ पास जीव आत्मा है साथ मिला बिना है अलग, मतलब बाद में जाके अनुभव होगा पहले से ही अलग है उस अलग पर विचार करो इतना स्पष्ट नहीं आता यूं आप नहीं प्रणाली में कहीं भी अलग है अलग जानना चाहिए अलग मानना चाहिए अलग है, क्षेत्र की चाहे कितना ही क्षेत्र को अपना स्वरूप मान भी ले तब भी वो बिल्कुल अलग है हाँ। ऐसे स्पष्टता से बात नहीं आती और अलग अलग भाई दारिंग में पाओ जीवात्मा है करता है बिन मतिया करना है अलग अनुभव होता ही है, उनका मानना है कि अलग विचार के संतों की वाणी के अनुसार विचार से अलग होता है ये हो ही नहीं सकता संभव नहीं, और शास्त्र में बिल्कुल अलग है अलग का अनुभव हो सकता है, क्यों है कि बात बिल्कुल अलग स्वभाव अलग है दोनों का, शरीर तीनों ही है तो क्षणभंग हो रहे सभी, राव खनमोल कदी कदी नाश होता ही नहीं। 84 लाख जोड़ी में जाता है तो शरीर से अलग है तो भी जाता है, नहीं तो दूसरे में कैसे जाए, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाए, 84 लाख जोड़ी में जाता है। संतान इस बात को खास मालूम नहीं हो, वो आप ही हो जाएगा, आप ही नाम जप करते करते आप ही हो जाएगा। राम। यह प्रवचन चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 5 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।